Els camins de la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels camins de la música. Avui sí que vaig a complir la meua paraula donada fa dos programes que vaig interrompre per culpa de la dissortada notícia de l'acomiadament de Pierre Boulez. Avui sí que anem a començar amb l'emissió d'algunes de les novetats de la darrera fornada de 2015 de la Factoria Seda Jazz. I avui li toca el torn a una pianista navarresa d'Iruña que, si no ho tinc mal entès, perquè va molt amunt i avall, darrerament està vivint a València i és professora en l'escola de jazz que està afincada dintre de la Societat Colònia Micalet. Estem parlant de la pianista i compositora i arranjadora Conchi Lorente. La música que heu escoltat fins ara pertany tota, igual que ocorrirà al llarg de tot el programa, al seu darrer disc que es diu About Me, un disc molt personal i del qual jo pense que les tres peces que acabo d'escoltar ara són una mostra prou representativa. La primera peça, que per cert és la darrera del disc, una curta peça sol per a piano, es diu Aurora, d'un enorme lirisme. Una segona peça, que és la primera del disc, The Coming, amb un energètic swing i una forma d'atacar el piano amb contundència. I una tercera peça, anomenada The Return, que està més inscrita, per entendre'ns, en la tradició del jazz un poc més americà. És una forma un poc rara de dir-ho, però les altres dues anteriors em sonen més a jazz europeu. Les he posades juntes perquè me dona la impressió que són una mena de mostra representativa de les característiques musicals de la Conchi Lorente. Thank you. Les dues peces que heu escoltat són també, pense, una mostra d'eixa forma eclèctica, potser, o depèn, qui sap, del moment vital en què les va escriure, si es trobava tranquil·la, si es trobava agitada, si es trobava alterada, d'una Conchi Lorente que al llarg de tot el disc té una enorme variació d'ambients per a les seues peces. En el primer cas és una peça tocada amb energia, amb molta personalitat, i en la segona fa una demostració d'una de les seues experiències professionals que ha tingut més amples, que és la d'acompanyant al piano, tant per a temes de dansa com per a altres intèrprets, acompanyant a un personatge valencià amic dels seus amics i que sempre que pot tira una mà a qualsevol músic que li diga que s'acoste. Estem parlant, evidentment, de Perico Sanbeat, que participa en la deliciosa balada que s'anomena Boreal i que és molt elegantment acompanyada per la Conchi Lorente. És una autèntica delícia de peça, deixes que se té que escoltar més una vegada per a trobar-li tots els matisos. Gràcies, Perico, i gràcies, Conchi. Thank you. com estem dient, canvis constants d'ambient, en aquest cas amb dues peces enormement swingejants, en un swing molt enèrgic, destacant també, evidentment, l'enorme professionalitat, bon gust i bon estil dels seus dos acompanyants, Alessandro Cesarini al contrabaix i Borja Barrueta a la bateria, que fan un treball realment impecable, marcant aquesta forma vigorosa de música que estava interpretant Conchi Lorente al piano. És, ja vos dic, un autèntic mostrari d'estils i de moments diferents el que es pot escoltar en aquest disc, que per cert, vaig aprofitar per a dir-ho, podeu escoltar el dia 23 de gener, dissabte, en dues sessions, a les 8 i a les 11, perquè va presentar el disc en la Alqueria Coca, és a dir, en la seu de Sedallàs, entre Sedaví i València, està en el carrer de l'Alba, si no record mal, carretera de l'Alba, i està fins només passar el riu Nou, carrer Sant Vicent amunt a la dreta, ho trobareu perfectament. És una recomanació que vos faig de manera absolutament desinteressada, però que si aneu per allí em trobareu, perquè músics d'aquesta categoria paga la pena sempre anar a escoltar en directe com treballen, perquè ja sabeu, la música és una de les belles arts que desapareix al segon següent que està interpretant-se, llevat que es grave, però mai una gravació, i sobretot en el cas del jazz, pot reflectir totalment la personalitat d'un artista. Així que si vos agrada el bon jazz, vos recomano que es passeu el dissabte, dia 23, per l'Alqueria Coca, i a les 8 de la vesprada o a les 11 escolteu a la Conchi Lorente amb els dos acompanyants que vos acabe d'esmentar, l'Alessandro Cesarini al contrabaix i el Borja Barrueta a la bateria. Una altra demostració de ser impotent és la que ens ofereix la Conchi Lorente en la primera de les dues peces que heu escoltat, que es diu Mama Rita, i després n'hi ha un homenatge a un mestre indiscutible en una peça que es diu Around Bill, dedicada a Bill Evans, que està resolta amb una enorme sensibilitat i elegància, al meu parer. Dóna la impressió de que Conchi Lorente està encara creixent. Aquest és el seu segon disc, el primer va eixir l'any 2012 i es deia Mediterrània en si, és a dir, Mar Mediterrani, i que estava un poc inspirat, segons ella, per l'experiència dels 5 anys que acabava de viure a València, treballant i estudiant amb la gent des d'allà i altres durant aquests anys anteriors a la publicació del disc Mediterrània en si. Com dic, és una persona de la que jo penso que es pot encara esperar moltes més coses, però ja és una excel·lent intèrpret, és una molt bona acompanyant i té una excel·lent tècnica. Raons més que suficients per a aprofitar i anar a escoltar-la si es pot. Jo m'agradaria que el pròxim disc de Conchi Lorente no es fera esperar massa. Ja sé que avui en dia publicar un disc no és una cosa massa senzilla ni massa barata, però pense que pagaria la pena. A més, així ara treballant en el Micalet, com està treballant, forjant la nova fornada de músics valencians de jazz, doncs tindrà sempre a mà la gent de ser de jazz per a tirar-li una espenteta per allò que necessite. Espero, com dic, que molt pronte puguem gaudir d'una nova mostra del seu art en una nova gravació i esperem molt de la seva evolució. És encara una persona molt jove i, per tant, jo penso que es deu esperar d'ella que tire més amunt. Ànim, Conchi. I per a acabar d'escoltar el disc sencer, anem a posar la peça anomenada Àngel del disc Aixina, ara heu escoltat el disc sencer. Acabo d'escoltar, Àngel, la darrera peça, com he dit, del disc, que heu escoltat sencer, en la que la mà esquerra de la Conxo Lorente marca uns canvis de ritme i d'ambient que ens semblen molt bonics, realment. És un disc, com hem comentat abans, molt variat d'estils i d'ambients, sobretot en aquest disc que s'anomena About Me, que ja vos recorde que podreu escoltar en la seu de Sedallàs, en l'Alqueria Coca, en la carretera d'Alba, el dissabte 23 a les 8 i a les 11, i anem a acomiadar-nos així. Sabeu que esteu a Ràdio Clara, 104.4 FM de València, que el programa se pot escoltar els dijous a les 4 de la vesprada en primera edició i els dissabtes a les 11 i mitja de la nit en repetició, que es pot escoltar, evidentment, arreu del món en streaming per la web de Ràdio Clara, i que si teniu interès en ampliar alguna cosa sobre la música que heu escoltat, sobre la persona de la qual estem parlant, tenim la nostra web podcast caminsdelamusica.net, on podreu trobar tant tots els programes en MP3 per a descarregar que hem fet, com algunes informacions addicionals que sempre, per no parlar més del compte en el programa radiat i llevar-li temps a la música que és allò que interessa, col·loquem en aquesta web podcast. I per acabar el programa anem a posar la primera peça del seu anterior disc, un disc que en format de quartet va fer la Conxo Lorente amb Alessandro Cesarini al contrabaix, amb Gonzalo del Val a la bateria i amb el valencià Vicente Macián als saxos tenor i soprano, i que presentà, com hem dit, en l'any 2012. Espero trobar-vos en el pròxim programa, en el que posarem algun dels discos també que la Factoria de Sedallàs va aconseguir traure l'any 2015. Bona nit, bon dia, bona vesprada, i fins al pròxim programa. Vos deixe amb la Conxo Lorente i el seu viatge.